خندق عملیا خندق عملیا خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات دشمن کا ہر ظلم یہ بولے ہم کو اب للکارے لیکن ہم جاں باز ہیں وہ طوفان کے چلتے تارے دشمن کا ہر ظلم یہ بولے ہم کو اب للکارے لیکن ہم جاں باز ہیں وہ طوفان کے چلتے تارے خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق کی دیوار کے پیچھے اب جذبات کھڑے ہیں ہم زندہ جاویدا ہیں جاں اپنی لیے کھڑے ہیں خندق کی دیوار کے پیچھے اب جذبات کھڑے ہیں ہم زندہ جاویدا ہیں جاں اپنی لیے کھڑے ہیں خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات چمک رہی ہے برق کی تیغیں خون کے دریا بہائے قاتل کو ہم روند کے نکلے حق کا علم لہرائیں چمک رہی ہے برق کی تیغیں خون کے دریا بہائے قاتل کو ہم روند کے نکلے حق کا علم لہرائیں خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات نہ خوف نہ کمزوری ہم میں ہم سیسے کی دیوار جیت ہمارا حق ہے دائم ہم سچ کی الغار نہ خوف نہ کمزوری ہم میں ہم سیسے کی دیوار جیت ہمارا حق ہے دائم ہم سچ کی الغار خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق کو دو آگ بڑھا دو پرچم اب لہرا دو قاتل کی سر بزم تباہی اس کو راکھ بنا دو خندق کو دو آگ بڑھا دو پرچم اب لہرا دو قاتل کی سر بزم تباہی اس کو راکھ بنا دو خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات خندق خندق عملیات